ですが、 Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah. İslami ilimlere giriş seminerimizde önceki derslerde ilmin tarifini gördük. Bu konuda kelamcıların özellikle kendi arasında bir tartışmalarını yaptık. Daha sonra tasnifi ulum ilimlerin sınıflamasına dair farklı teklifler vardı. Onları gördük. Ve en son ilim kavramıyla ilgili olarak biraz bize fikir, biraz da bilinç verecek. İslam'da ilim hem bir takım inceliklere hem de adabına ve şartlarına dair bilgi ve bilinç elde edeceğimiz meselenin böyle bir tarafı kalmıştı. Bunu da bu haftaya inşallah yapmayı düşünüyorum. Önce ilmin faziletiyle söze girelim ama sözü ilmin fazileti konusunda hiç uzatmayacağım. Çünkü biz ilmin değeri, fazileti, erdemi konusunda ayetlerden, hadislerden, büyüklerin sözlerinden bugüne kadar çok şeyler duyduk, çok şeyler biliyoruz. Ve sadece şu ayet-i kerime bile اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اَلْبَلْهِ وَلَمَا Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar. قُلْ هَلْيَسْتَ بِالَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler, ilim sahibi olanlarla olmayanlar bir olur mu? رَفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah sizden kendilerine ilim verilenleri yükseltir. Onların makamını âli kılar. Ve benzer ayetler göz önünde bulundurulduğunda Kur'an'da çok açıkça görüyoruz ki ilim sahipleri diğerlerine göre daha ayrıcalıklı, daha üstün, daha değerli bir mevkiyle tutulmuştur. Hadis-i şerifler de bunu destekleyen, bunun etrafını örgüleyen biçimde varit olmuştur. Dolayısıyla ilmin fazileti, şerefi, medarı, sözünü fazla uzatmak lazım değil. Peki, birkaç söz edelim. İlmin mahiyetine değil de ilmin inceliğine dair. Şöyle bir incelik var bizim ilim anlayışımızda. Bizim ilim anlayışımızda ilim insanın söke söke elde ettiği zorla adeta köklerinden, dalından kopardığı bir meyve gibi bir şey değildir. İlim Allah'ın bir lütfudur. Bunu nereden anlıyoruz biz? Bunu biz ilimle ilgili bazı ayetlerde kullanılan ifade biçiminden anlıyoruz özellikle. Hem ilmin yapısında böyle bir şey olduğunu biz az çok seziyoruz. Hem tarihi tecrübe bize bunu gösteriyor. Hem de gramatik deliller bize bunu gösteriyor. Az evvel okuduğum ayet-i kerimeyi hatırlayın. يَفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ Allah sizden iman edenleri وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ لَا kendisine ilim verilenleri yüceltir, yükseltir. Orada اُوتُوا الْعِلِمْ yani itiyan-ı ilimden bahsediyor. İlim verilmekten bahsediyor. Evet, ilim alınan bir şey değil, ilim verilen bir şey. İlim bahşedilen bir şey. Olur mu hocam öyle diyorsun ama ben kalkıyorum, kitapları okuyorum delicesine, sabahlara kadar gözüm uyku girmiyor. Kelime kelime, gözlerimi dört açıyorum, uğraşıyorum, yer yer tekrar ediyorum, ezberliyorum, bak tükür tükür işte, okuyorum, ne sorsan her şeyi biliyorum. Ya bizdeki demek ki ilim bu değil. El ilim, el takılı ilimden bahsediyoruz. Yani Allah katında kişiyi kerim bir mevkiye ulaştıran. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar ayetindeki mazhariyete kavuşturan ilimden bahsediyorsa bu ilim evet insanın medrese mektebiyle sadece tahsil edeceği bir şey değildir. Bu aynı zamanda edeple, teslimiyetle, tevazu ile ve sabırla Allah'tan istenilerek bahşedilecek bir şeydir. Bunu da görmüş oluyoruz. Biz ilimle dinle böyle bir bilince sahip olmamız gerekiyor. İlmin menşei hususunda da birkaç cümle edeyim arkadaşlar. İlmin menşei Daha deminkine, Ermin anlattığım şeye zehir olarak bir şey daha ekleyeyim. Şimdi ilmin bir kalıbı var, bir de özü var. İlmin kalıbı kelimelerdir. Kelimeler, ilmi bize taşıyan kalıplardır, araçlardır. Kelimelerin sırtında biz bir takım manaları, bir takım anlam derinliklerini yükleriz. Onların sırtından, onlar aracılığıyla, onlar üzerinden ne yaparız? İlmi diğer insanlarla paylaşırız. Kelime, ilmi diğer insanlarla paylaşılacağı birer araçtır. İşte az evvelki profilde ben kitapları aldım, sabahtan akşama kadar okudum, çatır çatır tekrar ettim, ezberledim, ne sorsam bilirim diye adam neyi biliyor? Kelimeleri biliyor. Yani ilmin formunu biliyor. Özünü değil. Araçlarını biliyor. İlmin kalıplarını biliyor ama kalıbın içinde el değmemiş, göz görmemiş efendim o öz insanın gönlünde adeta meknun olan, meknuz olan, saklı bulunan efendim o öz başka bir şeydir. Kelimeler kimine onu verir, kimine vermez. Kime verir? Allah'ın verdiğine, bahşettiğine verir. Allah'ın vermediğine vermez. Bu adam ne olur? Ezberler, ezberler. Ancak Kur'an'da onlarla ilgili ehli kitaptan Yahudilerle alakalı ayette olduğu gibi onlar kitap yüklü eşekler gibidir. Hitabının muhatabı olmuş olur. Bu bakımdan bizi bir bilgisayar hard diskinden ayıran, fark eden, temiz eden bir şey ise ilim, bilgisayara alim değil, insana alim deniyorsa o halde ilmi de biz kelimelerle, kavramlarla, terimlerle örülü bir ağ olarak değil, bütün bu ağın işaretlemiş olduğu bir anlam ufku, gönül ufku olarak görmemiz gerekiyor. İşte o ufku Allah herkese açmıyor dedik, zeyni kapattık. Hocam aynı kelimeler bir kimseye ani sıfatını verirken aynı diğer bir kimseye artık sıfatını vereceğiz. Evet. Burada verilen Allah'ın o kişiye alim sıfatını verdiğimiz kişiye verilen şey manada amel midir yoksa daha farklı konuşuyor muyuz? Amel de onun bir göstergesidir. Sadece amelle de olan bir şey. Amel onun katmanın bir basamağı. İç katmanları var, amel var. Amelin de derinlerinde efendim ihlas var. Onun da derinlerinde ne var? İrfan var, marifetullah var. Marifetullah, ihlas, amel böyle katman katman, boyut boyut geliyor. Bu durumda kişiye verilen temel şey nedir hocam? Kişiye verilen? Temel şey. Yani özde verilen şey o kelimelerin taşımış olduğu, o kelimelerle ona intikal edilen, ettirilen o marifetullah. Marifetul hakaik, marifetul eşya diyelim. Evet. İlmin menşei. Seküler tarihe bakarsanız ilmin menşei olarak insanların ilk tecrübelerini gösterirler. Yani seküler tarih ilmi empirik bir şey olarak, yani tecrübeyle oluşan, biriken bir şey olarak anlatır. İlk insan tesadüflerle bir şeyleri öğrenmiştir. Tesadüf, bir şeyi bir şeye vurmuştur, kıvılcımı çıkmıştır, ateş yapmayı öğrenmiştir, pişirmeyi öğrenmiştir. Tesadüf, deneme yanılma yoluyla insan oldu. Hayatın o rutin, günlük ihtiyaçlarına dair çok temel, basit, yanıl bilgilerden böyle adım adım biraz daha karmaşık, biraz daha sadece ferdi değil toplumu ilgilendiren genel prensiplere, düsturlara doğru böyle tekamülcü, ilerlemeci bir anlayışla insanoğluna bilginin bu şekilde verildiğini yahut bilgiyi insanoğlunun bu şekilde efendim öğrendiğini, elde ettiğini anlatır. Ancak biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu manzaranın bizi yanıltabileceğini görüyoruz. وَعَلَّمَ اَدَنَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ayet-i kerimesi, Bakara suresi açıkça diyor ki Allah Adem'e isimleri öğretti. Adem'e isimlerin öğretildiğini biliyoruz. Neyin isimleri bu? Bu el-esma meleklerin bilmediği isimler. Ki Adem meleklere arz ediliyor. Melekler bilemiyor. فَقَالَ اَنْبِدُونِ بِاَسْمَاءِ هَاُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bana şunların isimlerini söyleyin bakalım. Onlar cevap veremiyor. Ama Hazreti Adem tek tek onların isimlerini sayıyor ve melekler Adem'in üstünlüğünü kabul ediyorlar. Burada meleklerin bile sahip olmadığı bir isim bilgisinden bahsediyor ki ekseriyen bu isimler eşyanın isimleri. Eşya artık çok fazla burada detaya inmeyelim. Detaya indikçe çünkü kaynaklardan uzaklaşıyoruz. Biraz spekülize etmeye başladık meseleyi. Ama şu kadarını diyebiliriz. Eşya dediğimiz soyut eşya demek değildir illa ki. Efendim soyut şeylerle dahil olmak üzere Hazreti Adem orada meleklere karşı rucuhan fazilet efendim kazanacağı bir ilme orada nail kılınmıştır. İşte bunun içinde ne vardır? Âlemin yeryüzündeki hayatı için gerekli olan bilgiler, eşyanın isimleri, isim dediğimiz isim normalde bir şeyi tanımlayan kelimedir. Bu eşyanın tanımı da demektir. Ne nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır şeklindeki efendim bilgi de buna dahildir ki insanoğlu Allah tarafından ilk defa öğretilmiştir. Ne kadar bir bilgiydi? Bugünkü mevcut bilginin ne kadarı Hazreti Adem'den beri tevarüz ettiğimiz bilgidir, ne kadarı sonradan zaman içerisinde efendim, gerek tecrübeyle, gerek düşünceyle, çıkarımla vesaire elde edilmiştir. Bu konuda tabii ki net bir şey söyleyemeyiz ama şunu kesin söyleyebiliriz ki Adem yeryüzüne cahil, acemi, hiçbir şeyi bilmeyen, hiçbir şeyden haberi olmayan, seküler tayin anlattığı gibi deneme yanılma yoluyla bir şeyleri böyle küçük küçük parça parça öğrenen birisi, öğrenmiş olan birisi değil. İlmin menşei şu halde nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Çünkü ilk insana esmayı ve eşyayı o öğretmiştir. İlmin menşeine dair böyle bir bilince de sahip olmamız gerekiyor. Tarihe dair de böyle bir bilince sahip olmamız gerekiyor. Kur'an bize böyle gerek tarihiyle alakalı, gerek diğer şeylerin menşeiyle alakalı olarak, aslıyla, özüyle alakalı olarak tevhid ilkesiyle örtüşen bir perspektif getiriyor. Bütün menşeler, insan olduğun menşeine baktığınızda, bilginin menşeine baktığınızda, yazının menşeine, bütün medeniyet unsurlarının menşeine baktığınız zaman bütün bunların hep nübüvvetle, peygamberlerle ve dolayısıyla vahiyle ve Allah'la bağlantılı olduğunu, dolayısıyla bütün kemalin, fazilet ve erdemin hep ilahi kaynaklı olduğunu bize göstermiş oluyor. İnsan ilahi kaynaklı bu öz bilgiyi ne yapmıştır? Yine Allah'ın bir lütfu olarak muhakeme ve müdrikesi vasıtasıyla, muhayyile ve müfekkeresi vasıtasıyla bunu işlemiştir, geliştirmiştir bir taraftan, gözlemler yapmıştır bir taraftan, gözlemleri zihninde yorumlamıştır, sentezler yapmıştır, soyutlamalar, ilişkilendirmeler vesaire ve insanoğlu o çekirdeği açmış, büyütmüş, onu efendim bir fidana, bir ağaca ve bir ormana dönüştürerek bugünkü hale getirmiştir. Evet, şimdi bunu da son bir cümleyle özetliyoruz. Diyoruz ki, o ki ilmin menşei Allah'tır. O zaman ilim kaynağıyla mütenasip bir seyir takip etmelidir. Kaynağıyla çatışacak, kaynağını imha edecek, naks edecek, yani Allah'ı ve ilahi varlıkları, ilahi hususiyetleri naks eden bir biçimde, sekülerist, efendim, materyalist, tamamen her şeyin özünü maddeye dayandıran ve bütün her bir şeyi dünya ile sınırlı gören, dünya ötesini, dünya öncesini ve dünya sonrasını efendim varlık ve bilinçten silen bir anlayışla kendi köklerine imha edici olarak dönmemelidir. Kökleriyle efendim barışmalı, köklerinden hala beslenmeli, kökleriyle mütenasip bir seyir takip etmelidir. Şimdi geldik ilmin tahsiliyle alakalı bazı inceliklere. Talim ve taallumun şartları diye bizde geçer. Talim, öğretmek, taallum, öğrenmek. Talim, öğretmenin, muallimin işidir. Taallum da müteallim, öğrencinin, talebenin işidir. Gerek hocayı, gerekse talebeyi ilgilendiren inceliklerdir. Aynı zamanda birer adaptır, edeptir de diyebiliriz bunlara. İbn-i Ekfari önümüzde gördüğümüz Arapça metinde ki İrşad-ı Kasım ile Esned Makasit diye tasnif-i ulum konusunda yazılmış çok kıymetli köşe taşı efendim eserlerden birine olduğunu söylemiştik. Daha önceki derslerde tanıtmıştık hatırlarsanız. Ondan ve diğer kaynaklardan istifade ile ben 12 maddelik bir taslak çıkarttı. İbn-i Ekfari 12 madde diye sayıyor. Başkaları da efendim ona katılıyorlar. Bir, ilme başlarken ta'lim ve teallüm bir, fasih niyet gerekir. Yani niyetimizin halis olması lazım. Katışıksız, karışımsız, öz, berrak olması lazım. Nerede durulması lazım? Rızayı bari'de durulması lazım. Rızayı bari, Allah rızasına halel getirecek, sızma yapabilecek diğer amaçlar, diğer efendim beklentiler, hesaplar asla olmamalı. Bunlarla niyetimizi, bilincimizi bulandırmamalıyız. Fasih niyet. Özde ilim tahsilinin özünde ne vardır? Allah rızası vardır. Detaya indiğimiz zaman her bir ilmin yapısına göre tahsilin amacı ne olur? Farklılık arz eder. Önceki derste de ifade ettiğimiz gibi ilimler âli ve âli olmak üzere. Birincisi âlimle, ikincisi elifle. Âli ve âli olmak üzere. Yani yüce ilimlerle araç ilimler olmak üzere iki ana kategoriye ayırıyor. Bizatihi kendisi amaç olan ilimler, Kur'an ilimleri, sünnet ilimleri. Biz burada İslami ilimlerden bahsediyoruz. Konumuz da İslami ilimlere giriştir. Fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ilimler bizatihi kendileri öğrenilmek için tedvin edilmiş ilimler. Bunlar bir başka ilme geçiş için araç olsun diye öğrenilen ilimler değildir. Biz Kur'an-ı Kerim ve ilgili ilim dallarını niçin öğreniriz? Yine Kur'an-ı Kerim için öğreniriz. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak için. İlm-ül Kur'an yine Kur'an'ı bilmek içindir. Ama İlm-ül Arabiyye, Arapçayı niye öğreniriz? Arapçayı, Kur'an Arapça olduğu için. Bizi Kur'an'ın ve sünnetin anlam dünyasına taşısın diye öğreniriz. Dolayısıyla Arapça ilimleri, sarfıyla, nahviyle, belagatıyla, bütün edebiyat ilimleri diye daha önce derste gördüğümüz bu ilimler, bunlar nedir? Bizatihi amaç değildir. Bunlar araç ilimlerdir. Neye araçsa o amaçla öğrenirler. Tamam mı? Ulumul Kur'an'ı, ulumul hadithi, ilmi fıkhı, ilmi akideyi, kelamı, ilmi tasavvufu bizatihi kendileri için, bizatihi kendilerini tahsil ettiğimiz için tahsil ederiz, öğreniriz. Ama diğer alet ilimlerinin âliyatı bunları da bir başka ilme vesile olsun diye öğreniriz. Buradan çıkaracağımız ders nedir? Demek ki araç ilimler amaç yapılmamalıdır. Kalkıp da sarf, nahil, belagatla bir adam bütün bir ömrünü geçirip 15 sene sarf, nahil, belagat okuyor. Hala efendim ulumul Kur'an'a, ulumul hadise, fıkha, tasavvufa, akide ve kelama girmemiş. Bu işte ilmin adab ve şartlarına aykırıdır. Böyle yapan kimse ne olamaz? Alim olamaz. Bir adam nahil bilgin olabilir ama alim olamaz. Biz hangi alimi konuşuyorduk? Girişte anlattığımız alimi konuşuyorduk. Nahil bilmekle insan ne olamaz efendim? Alim olamaz. Burada Kisai ile İmam Muhammed arasında geçen bir anekdot var. Allah'a emanet olun. İmam Kisai, nahici biliyorsunuz. İmam Muhammed döneminde yaşıyor arkadaşlıkları var. Hatta teyzesinin oğlu diye bir ifade geçiyor sanki. Ben diyor, nahivle, nahiv bilgini, nahivle fıkıh arasında, din bilgisi arasında çok efendim köklü bir irtibat, bir paralellik görüyorum diyor. Senin fıkıhla bildiğin şeyleri ben nahivle zaten biliyorum diyor. Dolayısıyla fıkıhı tahsil etmemiş olsam da senin kadar, üzerinde uğraş vermiş olmasam da çok bir şey kaybetmiş değilim. Mevcut nahiv bilgimle ben onları zaten çözerim. Nasıl olur diyor. Efendim, mesela diyor fıkıhta diyor, sehiv secdesi sırasında insan hata yapsa, sehvetse, tekrar sehiv secdesi gerekmez. Değil mi? namazın içinde sehvetseniz, sehiv secdesiyle onu telafi eder. Peki sehiv secdesi yapıyorsunuz, o sırada tekrar bir yanlış daha yaptınız. Bunun için de bir daha sehiv secdesi gerekir mi? Gerekmez. E bunu lahirden neyle çıkaracaksın diyor. Bu kadar detay, bu kadar efendim uç bir mesele. Çok kolay diyor. El-musaggar la yusaggar. Kuralıyla çıkartın diyor. İsmi tasvir bir kere daha tasvir edilmez. Tasvir edilmiş biri ise efendim bir kere daha tasvire uğramaz. Bundan çıkartabilirim. El-musaggar la yusaggar. Nusayrun mesela. Yardımcık. Efendim. Bunu bir kere daha tasvir edelim. Yardımcık. Efendim olmaz. Demiş oluyor. Bu tabii ki bir anekdot yani. Gerçeklik payı yok da ama nahvin efendim önemine, değerine dair belki söyleyecek bir şey. Peki. İşte bir zaman zaman karşılaşıyoruz. Özellikle şartla medreselerde okuyan arkadaşlarımız onlar da şikayetçi oldular. Ya uzun yıllar nahiv okuyorlar. Uzun yıllar sarf okuyorlar. Yıllarca. Ya tefsirden ne okudun? Adam 7-8 sene okumuş hala tefsire başlamamış. Hala fıkha başlamamış. Kendisi de bizzat. Oradaki genç çocuklar da bizzatlar. Onlar da yeni program yapıyorlar. Ve bu ilmin adab ve usulüne aykırıdır. Bu araç ilimleri amaçlaştırmaktır. İki, meleke-i tabi'iyye. Böyle yazıyorsunuz başlıkları da başlıkları vermiyorum. Çok da fazla güvenmeyin. Alternatif siz de bir şeyler üretebilirsiniz. Yani kişi tabiatı ve mizacı itibariyle zihni kapasiteleri itibariyle neye yatkınsa o ilmi tahsil etmeli. Bazı insanlar fıkıh ilmine yatkındır. Öyle bir zeka, kabiliyet olur. Bazıları daha soyut düşünmeye meyyendir. Onlar da kelam, felsefeye vesaire soyut mücerred ilimlere, bazıları daha diyalektik, karşılıklı tartışma üzerine tereddüt ve teşekkür eden ilimlere meyillidir. Bazıları ise ona meyilli değildir. Biraz daha resimsel, biraz daha efendim görsel alanlar meyillidir. Haliyle herkes kendi meyilli olduğu, yatkın olduğu, mizacına uygun olan ilme yönelmelidir. Diğerinden de az çok bir şey, çok temel kavramları bilmeli. Ancak orada ihtisas yapacağım. Ona buna özenip de illa ben de kelamcı olacağım demeli. Zaman zaman bununla karşılaşıyoruz. Mesela bazılarının hıfzı çok kuvvetlidir. Görsel zekası çok iyidir. Bir şeyi görse, bir şeyi okursa onu unutmaz. Bu kişi ulumun hadise yönlendirilebilir. Yani bol bol hadis ezberler, hadis ricalini ezberler, hadis kitaplarını ezberler, ravilerin tarihleri vesaire. Hadis ilimleri hıfz ağırlıklı olduğu için bu kişi oraya yönlendirilir. Şimdi böyle bir kişi kalkıp da ben kelam okuyacağım kardeşim derse yazık, Allah'ın kendisine verdiği hıfız kabiliyetini ne yapar? Hiç ezberin efendim sökmediği, yetmediği, ezberden çok muhakemenin, soyut düşünmenin, tahlil yapmanın, soyutlamanın efendim hakim olduğu bir alana merak sarmamalı. Hoca bu manada efendim talebesini iyi seçmeli, iyi takip etmeli ve ona göre yönlendirmeli. Biz de efendim filanca ne güzel ya kelamcı işte, ben de onun gibi olacağım mesela, al kelam kitaplarını baştan aşağı okuyayım edeyim. Böyle şeylere merak sarmamalıyız. Tabii ki bunu insan bir yere kadar kendisi tespit eder, bir yere kadar, bir yerden sonra da hocası ve büyükleri onu tespit eder. Kendisi nasıl tespit eder? Az çok insan bir şeye ilgi duyuyorsa, o mizacında bir yatkınlık vardır da ondan ilgi duyuyor. El cinsu yemilu ile cins. Cins cinse çeker. İnsan neye efendim içinde yatkınlık hissederse ona doğru böyle akmaya başlar. Bir ülfet hasıl olur. İlimler de böyledir. Meseleler, konular, gündemler de böyledir. Bir insan hangi gündemlere kulak kabartıyor? Peşinden gidiyor, irdeliyor. O gündem bir başka gündemi, o bilgi bir başka bilgi. Böyle bilgi birbirlerini efendim adreslemek, referanslamak suretiyle böyle girdiğinde bir şeyin ardından gidebiliyor, tıkanmıyor, takılmıyorsa o kişi o konuda kabiliyetlidir. Onu o yolda yönlendirmek gerekir. Tabii ki burada da bir tertip vardır. Onu da göreceğiz. Biraz sonra gelecek. Üç, mertebeyi ilim. İlmin mertebesi. Yani mertebeyi ulum, ilim demek hemen kelamla işe başlanmaz. Her ilmin neyi vardır? İslami ilimler ağacında bir yeri vardır, bir sırası vardır. bir konumu vardır. İşe önce araç ilimlerle başlanır, sonra amaç ilimlere geçilir. Amaç ilimlerde de önce farz-ı ayn olan ilimlerle başlanır, sonra farz-ı kifaye olan ilimlere intikal edilir. Kelam ilminden önce akide ilmi okunur. Kelamla akide bir ilim olarak belki farklı görünmez ama en azından bir edebiyat olarak, literatür olarak birbirlerinden farklıdır. Tahavi akidesi bir kelam metni değildir, bir akide metnidir. Önce onun tahsil edilmesi gerekir. Şerh-ül Akaid ise bir kelamdır. O daha sonradan tahsil edilmesi gerekir. İyicinin mevakıfı bir kelamdır. O daha sonra tahsil edilmesi gerekir. İlk defa efendim akaid, kelama dair bir insan ne yapamaz? Ben mevakıf okuyacağım, ben Şerh-ül Akaid okuyacağım diye işe başlamaz. Mevakıfın da Şerh-ül Akaid'inde ne vardır? O ilim skalasında bir mertebesi, derecesi, yeri vardır. Oraya geldikten sonra ancak ona başlanır. 4. Alem usul istiksa demişiz. Evet. Bir usul, bir yöntem çerçevesinde istiksa etmelidir. İstiksa eni konu, köşe bucak, o ilme dair ne varsa olmazsa olmaz, öğrenilmezse eksik kalacağı, onların hepsini öğrenmeli, tahsil etmelidir. Yani mebadisinden nihayetine, yani giriş bilgilerinden, temel bilgilerden artık ileri düzey, programatik sayabileceğimiz bilgilere uzanan kuşakta ne yapması lazım? Bütün o ilme dair meseleleri istiab, kuşatması lazım. Tasavvur, tefahum, istisbat, bir hücec, ilgili ilgi, köşe, bucak öğrenmelidir. Evet, tasavvuruyla, yani temel kavramlarının tanımıyla, tefahumuyla, bu tanımlar üzerine düşünüp ilgili şeyleri fehmetmek, kavramak. Ondan sonra istisbat bir hücec, ilgili ilimdeki meseleleri delilleriyle, gerekçeleriyle ne yapmak? Onları pekiştirmek. Anlaşıldı mı? Şimdi fıkıh tahsil ediyoruz. Fıkıhta ilk okuduğumuz metinlerde ne vardır? Sadece çok basit tanımlar vardır. Bir de meseleler vardır. Meselelerin delilleri yoktur. Doğru, mültekada mesela deliller yoktur. Ben de Rize buldum. Peşinden mülteka buldum. Halep-i Sarı'da buldum. Orada da delil yoktur. Ondan sonra ne okudum başka? Diyelim ki bunun yanında Temir-ül Emsal okudum. Durr-ül Muhtar okudum. Say delilsiz kitaplar. Yıllarca ben fıkıh okudum. 20-25 yıldır fıkıh tahsil ediyorum. Güzel. Mevsut okudun mu? Yok. Mevsutta deliller var. İdeyede var ama daha sağlıklı, daha derinlikli, etraflı olan mevsutta var. Yok. O zaman henüz daha sen fıkıhta istiksa etmiş değilsin. Köşe bucak fıkıh tahsilini tamamlamış değilsin. Sen bir yere kadar gelmişsin, orada kalmışsın. Orayı şişirmişsin. Orada çok etraflı. Sağdan, soldan, kıyıdan, köşeden ne var ne yok, bütün kitapları tek almışsın ama birçok yerde tekrara düşmüşsün. Bir usul eksikliği var burada. Alel usul istiksa derken bunu kastediyorum. İstiksa edersin. Fıkha dair 100 tane eser okursun. Ama okuduğun eserler nedir? Hepsi delilsizdir. Anlaşıldı. Karşılaştırmalı değildir mesela diğer meselelerle. Bu bakımdan önce ne yapıyoruz? Delilsiz mücerret metinleri okuyoruz. Kenzi okuyoruz. Kuduri'yi okuyoruz. Nukaye'yi okuyoruz. Ondan sonra Vikaye'yi okuyoruz. Gel bu tarafa Nurlizah'ı okuyoruz. Belki mülteka. Bunların hepsini bir kişi okuyor anlamında değil. Yani farklı farklı tercih. Herkes tercihine göre. Mülteka'yı okuyoruz. Halevi'yi okuyoruz vesaire. Bunlar hep gayrimüdellel. Bütün dediğimiz kitaplardır. Ondan sonra bunlardan tercih ettiğimiz artık bir liste üzerinden ondan sonra ikinci kademeye geçiyoruz. Müdellel kitaplar okuyoruz. İşte Hidaye. Ondan sonra Dürer gibi. Ondan sonra bunları da aşıyoruz. Bu müdelleri biraz daha derinden, biraz daha temele inen, daha geniş çaplı, mevsut gibi kitaplar okuyoruz. Bedai-i Sanayi gibi hem müdeller hem de munazzam kitaplar okuyoruz. Böyle sistematik kitaplar okuyoruz. Böylece bir yere gelmiş oluyoruz. Usul hala diyor ki, daha önünde yol var. Farklı, fıkıh ilminin farklı boyutları, kompartımanları var. Nedir onlar? Diğer mezheplerle karşılaştırmalı da okuman lazım. Sen şimdi Hidayede diyorsun işte. Hilafen li Malik, Hilafen li Şafii diyorsun ama acaba Maliki mezhebinde gerçekten böyle midir? Maliki mezhebinde müftabi kabiliyor mudur? Bu Hidaye okuyanlarda bu hata çok olur. Çünkü kendisi mağaraların önünde yaşamış birisi. Malikiler oraya uğramamış bile. Maliki literatürü ne uzak oldukları için zaman zaman Maliki mezhebinde böyledir dersin. Bakarsın ki hiç de öyle değil. Bu bakımdan diğer mezheplerle karşılaştırmada en azından mukarem fıkıh okunması gerekir. Bir derece müştehit bir başlangıç sayılabilir İbn-i Rüşd'ü. Ondan sonra bu da yetmez. Ne var burada? Mezhebin kavaidi var, zavabıtı var, ilmi hilafı var vesaire vesaire. Onları biz zaten ileride ilmi fıkıh başlığı altında onun şubelerini görürken göreceğiz. Evet, alel usul istiksa ilgili ilmi bütün bilimleriyle ama bir usul ve sıra efendim muraciyesinde sonuna kadar tahsil etmek gerekir. Yarım bırakıp da ondan sonra ben bu ilmi tahsil ettim demek doğru değildir. Bu işin bereketinden de uzak kalmaya vesile olur. Literatür. Evet, tahsil edeceği ilme ait güvenilir ve seçkin sayılan kitaplar edinmeli. İlmi o kitaplar üzerinden okuyup tahsil etmelidir. Bu da çok önemli bir şeydir. Maalesef müfredatımızda sahasında seçkin ve muhtemel sayılmayan kitaplar da var mıdır? Vardır. Bunu eski alimlerimiz de ifade ederler. Mesela söylerler işte. Filan kitap mesela fetva için elverişli bir kitap değildir. Muhtemel değildir. Müellifi belli değildir. Müellifi alim değildir. Yani alim olmayan kişilerin de kitap yazdığı bizim tarihimizde de vardır. Sonuçta insanın tarihidir. Böyle arızalar yaşanmıştır. Bunlara karşı da ne olmak gerekir? Talebe dikkatli olmak gerekir. İlmi tahsil ederken bu kitaplara bütün bir ömrünü adarsan bilginle de olmaz. Ayıklanmış, güvenilir bir bilgi olmaz. Bu yüzden mevsut diyoruz. Bu yüzden Bedayus Sarayi diyoruz. Ama El-Kohistani, Cami-i Rumuz, Kınye mesela. Bunlar mezhep içinde böyle muteber kitaplar değil. Şiratul İslam vesaire içindeki fetvalar, meseleler çok müdeller, çok mezhep içinden muteber görülmemiştir. Evet. Emin ve nasih bir mürşid. Kitapla iş bitmiyor. Ne gerekiyor arkadaşlar? Emin ve nasih bir mürşid gerekiyor. Yani güvenilir bir hoca bizi saptırmayacak, yanıltmayacak. İki, nasah, bizim iyiliğimizi düşünecek. Bizim iyiliğimizi kendi iyiliğine, bizim yararımızı kendi faydasına tercih eden. Hulusu kalbinden, niyetinden emin olduğumuz bir mürşit, bir rehber, bir hoca, bir üstaz. İlim sabırlardadır, satırlarda değildir sözü meşhurdur. Hatta ilim aslen sabırlardaydı. Hulul ilme min eflahi rical, inceliği hakimdi. İlmi insanların ağızlarından alın, kalplerine girin ve ağızlarından dinleyin idi. Sonra da ne oldu? İlim tahsilinde gevşeklikler oldu. Alimler aman ilim zayi olmasın diye ne yaptılar? İlmi yazı deftere, kitaplara ve bir takım nüshalara kaydettiler. Böylece kitaplaştı ilimler, kitaplara tercih edildi ama kitaplara da aktarılırken haliyle hele hele bugünkü yazı malzemeleri, kağıt imkanı, istinsah şartlarını düşünürseniz bütün detaylılığıyla, bütün incelikleriyle okuduğunuzda en ufak bir karışıklığa yol açmayacak kadar mubassat, münkeşif vaziyette kaydedilebilmiş değildi. Dolayısıyla muhtasardı, mucizdi, yer mübhemdi, muğlaktı. Dolayısıyla ilim kitaplara derce bitti ama kitaplar bir sandık gibidir. Anahtarı kimdedir? Yine alimdedir, insandadır. O muciz, muğlak, yer yer şifreli metinler yine ne oldu? Erbabı olan ulema tarafından şerh edilerek, tavzih edilerek, tefsir edilerek oradaki anlam boşlukları doldurulmak suretiyle talebeye verildi. Bizde de ilmin böyle bir talim ve taallüm neyi vardır? Keyfiyeti vardır. Evet. Müzakere. Hoca ile iş bitmiyor. Kitap var. Tamam. İki, bir hoca olacak. O da bitmiyor. Kare tamamlanması lazım. Henüz üçgen var. Birileri olacak arkadaşlar. Müzakereci arkadaş olacak. Yani bir hoca ile baş başa ilim tahsil ediyorsan bu yine tam değildir. Eksik bir şey vardır. Sen bunu ileride hissedersin. Nedir o eksiklik? Sen sürekli alıcı konumundasın. Müzakerecin de olursa akşamları bir arkadaşınla gündüz hocadan öğrendiğin şeyleri müzakere edersen, karşılıklı birbirinizle onu tekrar ederseniz, o arada aklınıza neler gelecek derler. Hoca ne dinlerken, pasif, alıcı gibi dinlerken, orada sözleri anlamaya odaklandığın için çok yönlü, çok etraflı düşünemiyor. Akşamleyin şimdi sen tekrar anlamı zihninde Kur'an bilgisi olarak, bir özne olarak ne yapıyorsun? Önünde bir alan açılıyor. Aklına farklı ihtimaller geliyor. Ya şöyle olsun olur, ya böyle olsun olur. Dolayısıyla sorular ortaya çıkıyor. Bu sorular hep akşam çıkar, sabah çıkmaz. Bunları tecrübe ettik. Gerek talebelerimizde, gerek hocalarımızda. Talebeler akşamleyin garip garip mütalaa sorularla gelir. Ben başlarından öndüm müzakerede. Niye bu gündüz soruyorsun? Hocam aklınıza gelmedi mi? Daha yeni yeni anlamaya başlıyor. Sabah başkaydı, akşam başka. Sabah alıcıydı, yani nesneydi, muhataptı, mefhuliydi. Akşam oldu fail, oldu özne haliyle. Kendisi şimdi anlamı kuruyor. Kendi diline, zeka diline uyarlıyor. Haliyle bir takım uyuşturmalar, efendim örtüştürmeler yapması gerekiyor. Orada sıkıntılar çıkıyor. Farklı ihtimaller aklına geliyor. Onun talebenin ile her insanın zekası aynı işlemez. Sen de bir hoca olarak senin de zihninin bir işleyiş biçimi vardır. Meseleyi öyle kurgularsın, anlatırsın. O talebe farklı bir işleyiş biçimine sahip olduğu için akşamleyin kalkıp onun kendi zekasını, onu tanıtması lazım. Değil mi? Orada bir setaplaması lazım. Akşamleyin setaplarken bir türlü uymuyor. Ne yapıyor bu sefer? Kendisi, kendi zihninin işleyiş biçimine onu uyarlaması için bir hocanın rehberliğine ihtiyacı olacaktır. Bu bakımdan müzakere şart. Evet. Hele bir de müzakere başkanı olursanız yarı hoca olursunuz. Muid denir buna değil mi arkadaşlar bizde? O zaman çok da iyi olur. Evet. İlim kuyudur. Müzakere onun kovasıdır. Yahut ipidir diye söz meşhurdur. Zaten böyle de nispet ediliyor değil mi? Ademi kitmani ilim. Kale tamamlandı şimdi ama adab bitmedi. Ahlakı bitmedi. İlimin bir de ahlakı var. İlimi gizlemeyeceksin. Kitman gizlemek. Alevi kitman ilim. İlim gizlenmez. Yani soru sorana cevap vereceksin. Cevabı hak ederek tabii ki. Cevap verirken de muhatabının zihin durumu, ruh durumu, bilgi seviyesi, sosyal durumu, bütün bunları göz önünde bulundurup nabza göre şerbet kabilinden cevap vereceksin. Evet. Yahut efendim münazara yapman gerekiyor. O münazarada bulunacaksın. İlmi ketme etmeyeceksin. Yahut ders vermen gerekiyor. Ders vereceksin. Vaaz etmen gerekiyor. Sohbet, konferans, seminer vesaire. Vakti olanlar yapacak. Tahsil ettiği ilmi ehil olan taliplere talim etmeli. Kendisine sorulan sorulara cevap vermeli. İlmi ketmedenlerle ilgili olarak. Çünkü arkadaşlar ilgili ayetleri hatırlıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar ilim nedir? Bizde ilim dindir. Din ilminden bahsediyoruz. Dini bilmekten bahsediyor. İlmin gizlenmesi demek, dinin gizlenmesi demektir. Bu sadece enformatif bir bilgi değildir. Ki bunu belli bir zümre bildiğinde, diğerleri bilmediğinde toplumda çok şeyler aksamaz, sorun değil. Böyle magazinel bir durum değil. Bu insanların kurtuluşuyla alakalı bir şey olduğu için, insanların kurtuluşu senin efendim sahip olduğun, kuşandığın bilgiye bağlı olduğu için sen ahlaken insanlık adına bu bilgiyi ne yapman lazım? Etrafına yaymanla taşıman lazım. Düşün ki ama birisi uçurumla burun buruna gelmiş. Sen biliyorsun, o bilmiyor. Aynı bilgiyi de böyle göreceksin. O insanı uyarmak nasıl bir insani ahlaki bir vazife ise cehennemin efendim eşiğine gelmiş insanları da o yanlıştır, haramdır. Bu sözün küfürdür, nifaktır, bilattır, şüphe, şudur, budur vesaire uyarmak da usulünce, nezaketince efendim insani İslami vazife. Ademi iktifa. Ademi iktifa demiştir. Yetinmene duygusu. Doygunluk. İlimde doygunluk yoktur. Ben doydum. Dünya ve dünyalıklar, yemek içmek de dahil olmak üzere, bunlarda doygunluk esastır. Buna biz ne diyoruz? Kanaat. İktina. Bu fazilettendir. Ama ilimde, kesb-i fazailde, iktina nedir arkadaşlar? Tam tersine fazilet değil, rezilettir. İlimde iktifa, doygunluk hissi, enaniyet belirtisidir. Yani ben artık biliyorum, oldum, anlamına göre ki bu da efendim daha baştan ilimle bizim kuracağımız o münasebet, ilişki biçiminin mantığıyla, felsefesiyle efendim çatışıktır. Çünkü bizim daha baştan kendimizi konuşlandırırken pozisyonumuz neydi? Allah'ın lütfuna ve bahşına muhatap kişiydik. Lütfa, bak bir hakka değil, lütfa muhatap olmak. Bu bize ona göre ilim, ahlakı ve adabı veriyor. Oturmamızdan, konuşmamıza, kalkmamıza vesaire, bütün bunlara kadar hep bir, nasıl söyleyelim, anlam, bir düzen ve bir keyfiyet taşıyor. Bahş karşısındaki tavırla hak alırkenki tavır aynı değildir. Hakkınızı alırken alabilir miyim dersiniz. Ama bir insandan hakkınız olmayan, muhtaç olduğunuz, onun size lütfedeceği bir şeyi isterken istirham ediyorum, lütfen verir misiniz? Komşunun kapısını çalıp da kabını kacağını ölünç isterken nasıl istiyorsunuz? Pencereyi ver bakayım bana diyebilir misiniz? Ama para verdin, getirmesi gereken günde getirmedi, kapısını çalıyorsun. Vermeyi parayı alabilir miyim? Evet, nezaket ayrı bir şey. Bir şey olmazsa olmaz, birincisi. Diğeri ise, her ilmi haddince tahsil etmeli. Haddini ne aşmalı ne de haddinden geri kalmalı. Evet. Burada da İbn-i Ekfani diyor ki, Nehid İbn'in meselelerinde burhan yani akli delil, aramama. Yani şimdi her ilmin bir haddi var, tabiatı var, hududu var, sınırı var. Onun konuşlandığı bir alan var. Nahi bilimi, dil bilimi ne değildir arkadaşlar? Dil bilimi semai bilimdir. Kıyasi bilim değildir. Dolayısıyla nahi ilminde işleyiş, mantık, akli bir işleyiş değildir. İşitmeye, Arap dilinin örneklerini bilmeye, yani istatistiki bir ilimdir. Tamam? Tecrübi bir ilimdir. Araplar şiirde, atasözünde, beyimde, yerel dünyalarında neyi nasıl ifade ettiler? Buna bakılır. Yoksa bunun böyle olması gerekir. Aklen, mantıken bu böyledir diye efendim istidlali, akli, kıyasi bir sistem yok. Kıyas bu aradaki boşlukları örmek, doldurmak için vardır ama ara hatları belirleyen şey değil. Failin merfu olduğunu kalkıp da ben buna bir delil getireceğim. Burhan. Akli delil yani. Neden failin merfudur? Neden failin merfudur? Buna bir delil getirin bakalım. Fail neden merfudur arkadaşlar? Araplar merfu okumuş. Falan falan örnekler, filan şiirler. Bundan dolayı merfudur. Ancak bizim acemin nahvine gelirseniz, Molla Camii'yi açıp bakarsanız fail niye merfudur? Onun orada akli delilleri vardır. Efendim fail cümlede asıldır. Özne. Ondadır. Zammede harekelerin en ağırıdır, en eşrefidir. Dolayısıyla asıl en ağır olan harekeyle mütenasip görüldüğü için fail bundan merfudur. Bu bir burhan değildir arkadaşlar. Bu bir nedir? Tevcihtir. Bir vecih, bir sebep, bir gerekçe zikretmek. Bir tür taklittir. Yani dile bir felsefe biçmek. Buna dil felsefesi diyebiliriz. Kelimelerin irabını bile neden böyle olmuştur? Bunu öğrenmek isteyenler Molla Camii okumalıdır. Şerhul Radî Kâfiye Şerhi okumalıdır. Geçiyorum. Bu biraz acem felsefesi. Biraz temsil ediliyor. Çok fazla mantıkçı olduğu için. İlimleri birbirine karıştırmamalıdır. Bu da çok önemli. Şimdi fizik ilimlerin kıstasları, kriterleri, işleyiş düzeni ve mantığıyla matematik bilimleri ayrıdır arkadaşlar. Tarih biliminin, sosyal bilimlerin, insan bilimlerinin genel olarak mantığı, işleyiş düzeni ile doğa bilimlerinin işleyiş düzeni aynı değildir. Değil mi? Doğa bilimleri biraz daha statik, insan bilimleri daha gizemli, daha dinamik. Keza matematik bilimler son derece statik ve soyut. Doğa bilimleri somut, gözlem, ölçüm, deney, tecrübe, öbüründe ise daha çok efendim spekülasyon yahut soyut düşünme diyebiliriz. Bunlar metodoloji denilen, fenni melahiç denilen BAP'ta anlatılıyor. İlimlerin metodu mantığa zehir olarak, mantıklı cüz'i olarak da zaten modern mantık diye de geliştirilmiş, konuşuluyor. Şimdi siz tartışma sırasında olabilir, talebeye bir şey öğretirken olabilir, ilimleri birbirine karıştırır. bir meseleyi farklı bir ilim dalının kurgusuyla, mantığıyla anlatmaya yahut münazara sırasında karşı taraftan böyle bir delil istemeye kalkarsanız ne olur? Sapla sabanı birbirine karıştırmış olursunuz. Bu adamın kafa karışıklığına ve sistemin tıkanmasına yol açar. Bu da tahsile, talim ve tercüme manidir. 12.'si tazim ve hürmet. Yani hocaya kendisinden ilim tahsil ettiğiniz şeye, hatta ilim tahsilindeki araçlara bile ne gerekiyor? Bir edep gereği, efendim, itina gerekiyor, hürmet gerekiyor. Kitaplara bile biz ne yapıyoruz? İlim tahsilinde yararlandığımız birer araç olması hasebiyle adeta bir şükran duygusu hissi içindeyiz. Değil mi? Mesela ayak uzatmak. Nimete karşı ne vardır? Şükran vardır. İlim de bir bizim için bir nimetse, Allah'ın bir lütfu ise, bu lütfu bize taşıyan bütün şeylerle ilişkimiz hep şükran temelli olmalıdır. Bu haşa onları kutsallaştırmak değildir, o haddeye varmak doğru değil, vardırmak doğru değil. Ama bir şükran duygusu, bir takdir de olmalıdır. Aksi takdirde o eşyaya, o sembollere karşı lakayt tavır, ciddiyetsiz tavır, sıradanlaştırıcı muamele ne yapar? Onlar üzerinden, onların bağlantılı olduğu birbirleriyle böyle iç içe girmiş bütün bir sisteme karşı lakaytlığı getirir ki ardından Allah göstermesin bu ilmin kaynağına kadar varan bir tesettüre yol açar ve mahrumiyetler, bereketsizliğe inkılap eder. Hocaya hürmet ve bu noktadır. Şimdi arkadaşlar bir de mevani'i ilim. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٍ وَلِلْعِلْمِ مَبَانِعٍ diye bir söz vardır. Her şeyin bir engeli var, ilmin de engelleri vardır. İlmin engelleri. Ona girmeden, bizim Abdülkadir Hoca'nın yazısında da göreceksiniz. İmam Cüveyni, bakın şunları sayıyor. Diyor ki, zeka, ilim sahibi, de aranan şartta bir zeka olacak. Bir tane zeka olacak. Ve hırsun, gayret. Ve iftikarun, ilme muhtaçlık duygusu. Ben bu ilme muhtacım, ihtiyacım var diyecek. Anlaşıldı mı? Ben muhtaç değilim diyen bir insan ne yapmaz? İstemez. İstese bile dudağın ucuyla ister. Dudağın ucuyla değil, gönülden istese bile sabredemez, tahammül edemez. 3 gün, 5 gün en son yeter artık. İşte yeter artık diyenler. Yahut bir yerde yılanların iftikar duygusunda demek ki bir problem var, ona dönüp bakmalıdır. Ve gurbetun, bir de gurbet gerekir. Böyle ailenin yanında, bir elin yağda, bir elin balda, efendim, seyran içinde ilim tahsili biraz zor. Tamam. İlim bir fedakarlık, bir inziva gerektirir. Bununla alakalı. Ve telkînü ustâdin, bir hocanın mutlaka rehberliği gerekiyor. Ve tûl-ü zemânin, bir de geniş zaman, boş zaman gerekiyor. Vakit ayırmak gerekiyor. İmam Şafii'nin de meşhur bir sözü var. اَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ اِلَّا بِسِدِّنْ Kardeşim, ilme ancak ve ancak şu 6 şeyle ulaşabiliriz. زَكَاءٌ وَهِرْسٌ وَاِجْتِهَادٌ وَبُلُغَ وَتَنْقِيلُ اُسْتَاذٍ وَتُولُ زَمَانٍ Bunu İmam Cüveyni alıp adeta bu şekilde formüle etmiş. İmam Şafii'ye nispet edilir. Zeka, hız, istek, arzu, içtihat, gayret, buluğa, yeteri kadar para, para, vakit, hepsi bunun içine girer. Ve tebkîl müstezim, hoca rehberliği, tûl-i zemânin, yeteri zaman. Bu ilmi ancak dükkanı boş veren, bahçesini bir an bırakan, arkadaşlarından uzaklaşan ve en yakın akrabası öldüğünde cenazesine katılmayan kişiye de katılamayan gurbette olduğu için. Bunu artık öylece alt yapmıştım. Evet arkadaşlar, engellere gelelim. Bir, tesvif, ötelemek. Yaparım. Sevfe ef'al, sevfe uhassil, sevfe edruf, sevfe akra. Yaparım, yarın yaparım. Yapacağım inşallah. İnşallah çıman. İnşallah, inşallah. Evet. Helekel musevvifûn. Değil mi? Öteleyenler, geciktirenler, helak olur. Ademi tertip. Adam nereden başlıyor? Direkt felsefeden başlıyor. Direkt efendim kelamdan başlıyor. Nahib okuyacaksa direkt kafiyeden başlıyor. mübarek değil mi? Molla Cami'den başlıyor. Arabik var. Anlaşıldı mı? Veya maymun iştahlılık dediğimiz şey. Bir kitabı bitirmeden, bir ilimde gelmesi gereken seviyeye gelmeden hemen öbürünü atlıyor. Bir kitabı bitirmeden diğerini atlıyor. Bir branştan diğer bir branşına atlıyor. Her birinde klasör açıp kapatıyor. Klasörleri açıyor, açıyor, kapatıyor. Bir bakıyorsun, ne kadar zengin bir şey hazırlamış, hazırlamış. Bir içine gideyim bakayım diyorsun, tefsir, tefsirin alt tabları falan. Giriyorsun, hep klasör var. Klasörlerin içi dolmuş değil. Boş. Başlıkları biliyor. Belki başlıkların altında çok temel, bir iki fiyakalı cümle, bir iki o ilmin artık çok temel esprilerini muhtevi, bir iki aforizma, efendim, bir iki prensip yahut diyelim. O kadar, devamı yok. Yahut böyle rehber kitaplar var. Bülöfçünün rehberi, bundan kitaplar var. Yani ilim böyle dostlar meclisinde blöf işi değildir. Yani ben de biliyorum falan. Adam bak başlıyor. Adam bir iki cümle söylüyor. Öyle kitaplar var yani batıda. Blöfçünün rehberi diye her bilim dalından, her dalından sana böyle çok temel o ilimle alakalı senin o çok şeyleri bildiğini gösterecek. O adamın efendim gözünü boyayabileceğin böyle bazı şeyler. Anıtı, bilgiler. Onları böyle entelektüel meclislerde İçin amaçlarla kullanıldığı bu anlamda. Her şeyi biliyor maşallah. Bu biraz hercailikle de alakalı. Biraz böyle bilirçülükle de alakalı değil arkadaşlar. Kendinize belli bir seviyeden sonra özellikle bir ihtisas alanı seçmelisiniz. Ve orada istiksa, yukarıda gördüğünüz istiksa yapmalısınız. Birçok insan maymun iştahlılığından dolayı başladığı bir işin sonunu getiremiyor, hep öbürüne sıçıyor. Bu da şeytani bir şeydir. İnsanın muvaffakiyetinin önünde efendim kazınmış bir çukurdur, bir tuzaktır. Bir kitabı okurken bir başka kitap ilginizi çekiyorsa, bilinen metini duydunuz yahut reklamını gördünüz yahut o kitabın içinde ona öyle nefis bir şeydir falan atıp yapılıyorsa, kapatıp hemen o kitaba saldırıyorsanız, siz bilin ki o kitaptan da faydalanamayacaksınız. Çünkü orada bir başka şey gözünüzü kamaştıracak. Bu sizin boşa zaman tükettiğinizin işaretidir. Sakın! Onu kenara, onu orada bırak değil. Onu al, kenara atar. Bu kitaptan sonra bunu okuyacağım ben. Yahu bir kitabı baştan sona okumak zorunda değilsiniz. Seçmeci okuyorsanız, bir amacınız var, bir konu hakkında hazırlanıyorsanız, konsept odaklıysanız, eğer ne yaparsınız, kitabın ilgili bölümü sizin için gereklidir, o bölümü bitirirsiniz. Ondan alırsınız. Sonra bir başka kitaptan yine o konsepte uygun biçimde kendinize bir okuma programı yaparsınız. Bu değişik kitaplara burada dağılmak problem değil. Ama öbür türlü problem olur. Hercailikten geliyorsa problemdir. Dünya meşgalesi, değil mi arkadaşlar? Bunları biliyorsunuz zaten. Fakirlik, burs bulamamak, yahut Allah göstermesin, aile yuva yıkılır, senin boynuna kalır, bakmam yetmen gerekir. Bunlar da malidir, bunlara bir şey diyemeyiz. Savaş, günahkarlık, gözleri haramdan sakınmamak, kulağı haramdan sakınmamak, bu da insanın içinde İlme olan berraklığı, safiyeti, yatkınlığı alır, insanın kalbini katılaştırır. İlim kalpli olan bir şeydir. Kalbin fıkh ettiğini, tefakkuh ettiğini, anladığını, aklettiğini, Kur'an'ın ifadesiyle bildiğimize göre kalbin korunması gerekiyor. Huysuzluk, geçimsizlik, gurur, kibir, bu da birçok talebede ne olmuştur? Arkadaşlarıyla geçimsiz, hocasıyla geçimsiz, idarecilerle geçimsiz, ilimden geri kalanlar olmuştur. İlim yumuşak başlılık, ağır başlılık ister. Halim, selim olmak ister. Kesret-i Musa'l, Musannefat, Kesret-i İstilahat. Evet, bir kaynakta okuduğum bir şeydi bu da. Çok fazla kitap yazılmış. Bütün bunları okuyacağım dersen o da olmaz. O yüzden bir rehber diyoruz ya. Rehber sana o Musannefat, o binlerce kitap içerisinden burada kardeşim köşe taşı kitaplar şunlardır ve şu tertip üzere oku demesi gerekir. Yoksa kaybolur gidersin. Kesret-i istilahat. O kadar çok tabir var, o kadar çok istilah var ki bir şeyin, aynı şeyin farklı farklı anlatıldığına da şahit oluruz. Müterabif lafızlar. Aynı manada. Bir müellif meseleyi tasvir eder, orada isimlendirmeler gider. Bir başkası bir başka yönden tasvir eder, farklı isimlendirmeler gider ama aynı şeyi işaretliyorlardır. Sen şimdi bunları bilmezsen yığınca istilahın arasında kalırsın, bocalasın, yıldırmaya kapılırsın, Allah göstermesin. Bir rehber ne yapmalı? Bunları hepsini süzmeli. En son sana şudur. Bu kadardır. Al. demeli. Kesbet-i muhtasarat, çok veciz, icaz-ı muhî karakterli, yani anlayışı etkileyecek, yanlış anlamaya yol açacak. Efendim, bu kadar kısa, bu kadar muhakkak metinlerle ilme malidir. Bu metinlerle başlamak, bu metinlerle boğuşurcasına adeta ilim tahsil etmeye kalkmak da insanı ne yapar? Ruhunu da yorar. Vaktini zamanında alır. Bu da medaniyeden de denmiştir. Var mı soru çok? Vakit doldu. Burada bitirelim. Ahir davana elhamdülillahi ve zilalemin. Haftaya artık ilimlere gireceğiz. Hangi ilimden başlayacağız? Alet ilimlerinden başlayacağız. O şemayı tekrar vereceğim size de alet ilimleriyle başlayacağız. Hangi şemayı? Şöyle bulacağım şemayı başlayacağız. Başka çaresi yoksa kendini koruyabilirsin. Çocuğunu koruyabilirsin. Duyamayacaksın, edemeyeceksen başlayalım. Sahabilerdir, isim geçmiyor ama sonuçta bildiğimiz sahabilerdir. Şunu anlatayım, o siz düşüncelerin gelmesi, o kişilerin gelmesi... Yok yok, zayıf değil. Zayıf değil, yani... Zayıf değil yani. Niye? Olabilir, manevi değil o. Kötü bir şey değil o.